دیوونه رو بچونی تو دشت و بیابون از این سو به اون سو. چه پاک و آشنا ساده نگاهه، چه بیریاست نجابت سلامه. من اتا توی خوابم نمیدیدم که چشمات با بشه به روی ماه. از تو پس بوجه تنهای غیر عشق تا من و صدا کرد، خودم و بی خبر از من گره با طب عشق شنا کرد. آی دختر چوپو، آی دختر چوپو، دلت دیوونم و پیشوندی تو دشت و بیابون از این سو به اون سو. عشق آخرم رسیدم. آی دختر چوپون، آی دختر چوپون، دل دیوونم و کشوندی تو دشت و بیابون از این سو به اون سو. آی دختر چوپون، آی دختر چوپون، دل دیوونه رو کشوندی تو دشت و بیابون از این سو به اون سو. از اون رفتنت فرخت موها، گل بوسه خورشید روی لبها، منو تا اوج بودن میکشونی اگه جا بدی دستامو تو دستان. عبت بوسه لبهای تو انگاری خواب برای شب و تا صبح سر سندن با تو انگار که یه دنیا. آهای دختر چوپون، آهای دختر چوپون، من دیوونه رو پیشوندی تو دشت و بیابون از این سو به اون سو. آهای دختر چوپون، آهای دختر چوپون، گل عشق تو صحرای دلم پشتی چه آسون، تو پشتی چه آسون.